मैं हूँ वो हर्फ जो लिख लिख के मिटाया जाए, मैं हूँ वो हर्फ जो लिख लिख के मिटाया जाए, या हूँ वो ज़र्फ जो भर भर के लुंढा रोजो शब मस्जिदों महराब में झुकने वालों, रोजो शब मस्जिदों महराब में झुकने वालों, सर्व सर है जो सरे दार उठाया जाए, सर्व सर है जो सरे दार उठाया जाए, जिससे बेदार हो रोंदे हुए इंसान का जमीर, मेरी जंजीर से वो नगमा सुना जंजीर से वो नगमा सुनाया जाए, मैंने फिरौनों के दरवाजे पे दस्तक दी है, मुझको भी सीनाए खंजर पे नचाया जाए, मुझको भी सीनाए खंजर पे नचाया जाए, काजी शेर का मंसूबा बरे औलाद जो है नादार उसे दार पे लाया जाए, जो है नादार उसे दार पे लाया जाए, दोरे हाजिर का यही अदल जहांगीरी है, दोरे मजलूम को ईंटों में चुनाया जाए, मर्द मजलूम को ईंटों में चुनाया जाए, मैं हूँ वो हर्फ जो लिख लिख के मिटाया जाए, या हूँ वो ज़र्फ़ जो भर भर के लुंढा